To i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 marca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Niemal 32 tysiące nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Zmarło 448 osób. Represje wobec Aleksieja Nawalnego potępili obrońcy praw człowieka w Rosji. W Bieszczadach już pierwsze znaki wiosny, ale nadal obowiązuje tam lawinowa dwójka. 31 757 nowych przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzono minionej doby w Polsce. Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 448 osób, a wyzdrowiało prawie 28 tysięcy. Najwięcej nowych przypadków choroby zarejestrowano na Mazowszu, Śląsku i w Wielkopolsce. Z prawie 28 tysięcy łóżek covidowych zajętych jest 28,5 tysiąca. Dzięki respiratorom oddycha ponad 2800 osób, a wolnych jest 830 urządzeń. Dziś trzecia fala epidemii osiągnęła już średni poziom odnotowany w apogeum fali jesiennej, napisał na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski. Zaapelował też o stosowanie się do zasad bezpieczeństwa w okresie okołoświątecznym. W dzisiejszej przestrzeni medialnej nie ma powodu, aby istniał przepis o obrazie majestatu prezydenta, powiedział w trzecim programie Polskiego Radia profesor Andrzej Zybertowicz. Doradca prezydenta skomentował w ten sposób sprawę zniesławienia prezydenta Andrzeja Dudy przez pisarza Jakuba Żulczyka. Podkreślił, że za wcześnie jest, aby mówić o ewentualnym ułaskawieniu pisarza. Dodał, że prezydent nie jest stroną w sporze. Wiele osób w Polsce tak bardzo jest pochłoniętych przez psychokulturowy syndrom antypisu, że jest przekonany, że ludzie prezydenta biegają po internecie i wyszukują wszystkie krytyki wobec prezydenta. Po pierwsze, prezydent tu nie jest stroną. Po drugie, ten zapis prawny nie został wymyślony przez Prawo i Sprawiedliwość, tylko funkcjonuje w polskim prawie od lat. Prokuratura zarzuca Jakubowi Żulczykowi znieważenie głowy państwa. Pisarz zamieścił w mediach społecznościowych obraźliwy wpis pod adresem prezydenta Andrzeja Dudy. Grozi za to od do 3 lat więzienia. Urząd Ochrony Konkurencji apeluje o ostrożność podczas zabawy dzieci kulkami magnetycznymi. Ostrzeżenie wydano z powodu wypadków z tymi zabawkami. Połknięcie przez dziecko takich kulek może się zakończyć tragicznie, mówi prezes urzędu Tomasz Chrustny. Gdy dziecko spożyje kilka magnetycznych elementów, mogą się one wzajemnie przyciągać i spowodować poważny stan zapalny, pęknięcie jelit, a nawet doprowadzić do śmierci. Łokik stara się wycofywać z rynku niebezpieczne zabawki. Represje wobec więzionego w łagrze Aleksieja Nawalnego potępili obrońcy praw człowieka w Rosji. Amnesty International wezwała władze Rosji do natychmiastowego uwolnienia opozycjonisty. Według adwokatów Nawalnego jest on torturowany i można mówić o bezpośrednim zagrożeniu jego życia i zdrowia. Amnesty International zwraca uwagę, że systematyczne pozbawianie snu i odmawianie podania środków uśmierzających ból to działania, które można zakwalifikować jako tortury. Wcześniej prawnicy Aleksieja Nawalnego, którzy odwiedzili go w kolonii karnej, podali, że polityk odczuwa silny ból w plecach i ma niedowład nogi. Tam go nie leczą, ale demonstracyjnie stosują strategię szkodzenia jego zdrowiu, oświadczył adwokat Wadim Kobziew. Aleksiej Nawalny wysłał dwa listy do władz Rosji. W jednym żąda, aby zajął się nim jego lekarz, a w drugim domaga się, aby zaprzestano pozbawiania go snu. Strażnicy więzienni budzą opozycjonistę co godzinę, uzasadniając takie postępowanie tym, że Nawalny ma status więźnia skłonnego do ucieczki. Politolog Gleb Pawłowski w rozmowie z Echem Moskwy stwierdził, że obecnie tylko jak największy rezonans społeczny może ochronić Nawalnego przed zabójcami. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec pierwsze zwiastuny wiosny w bieszczadzkich dolinach. Warunki do wędrówek są bardzo dobre, ale należy pamiętać, że w górach jest jeszcze zima, mówi ratownik GOPR Mikołaj Grzech. W niektórych miejscach jest wciąż ponad metr śniegu. Praktycznie granie oblodzone wszystkie, także raczki się przydadzą. Przejrzystość ładna, widać daleko, natomiast śniegu jeszcze dużo. Do spacerowania jak najbardziej, te główne szlaki są wszystkie przetarte. W Bieszczadach utrzymuje się drugi stopień zagrożenia lawinowego. Ratownik GOPR dodaje, że warunki w każdej chwili mogą się zmienić, dlatego turyści powinni mieć zainstalowaną aplikację Ratunek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Dziś na zmianę chmury i rozpogodzenia, miejscami deszcz, w górach także deszcz ze śniegiem i śnieg. Na zachodzie i w centrum może zagrzmieć, wszędzie wietrznie, na termometrach w Szczecinie 11 stopni, w Poznaniu i Wrocławiu 13, w Augustowie 14, w Gdańsku i Rzeszowie 15, a w Katowicach i Warszawie 17. Sponsorem programu był producent Insulanu.

don't tell them to blow up on Olivet. Ch-ch-ch-ch-changes. Turn and face the strain. Ch-ch-changes. Where's your shame? You've left us up to our necks and in. Time may change me. You can't twist time. Strange fascination fascinating me. Our changes are taking the base I'm going through. Changes. Turn and face the strange changes. Oh, look out, you rock and rollers. Changes. Turn and face the strange changes. Pretty soon now you're gonna get older. Time may change me, but I can't trace time. I said that time may change me. Cześć Piotrze. Witaj Redba. Gdzie aktualnie przebywasz? Słuchaj, no mieszkam pod Warszawą, przebywam sobie w pięknym domeczku, mam dużo zieleni dookoła, siedzę sobie w kuchni, piję kawę i rozmawiam z tobą. To jest twoje studio na dziś. Tak, to jest dzisiaj moje studio. Żeby nasi słuchacze trochę więcej wiedzieli, wróćmy do tego momentu, kiedy zaczęłeś się zastanawiać, że chcesz troszeczkę inaczej podejść do tematu teatru i występowania, do tej sztuki performatywnej. Było to tak, że wiesz, był taki moment, ty pewnie go dobrze pamiętasz, około 2000 roku, kiedy ci nasi dyrektorzy teatrów tworzyli nam przestrzenie tak zwanych małych scen, które często stały puste, nic się w nich nie działo. I troszeczkę też to było z naszej inicjatywy, wiesz, nie wiem jak u ciebie było w teatrze, ale też jak to było w moim teatrze wtedy współczesnym, pamiętam, że było takie zebranie młodzieży wtedy. Mhm. Spotkali się właśnie Jacek Rozenek, ja byłem, był Piotrek Adamczyk, Borys Szyc, tam Tomek Borkowski i wiele, wiele innych młodych aktorów wtedy. Dostaliśmy propozycję, żeby samemu coś zrobić na scenie. Jeżeli zrobimy coś fajnego, to dyrektor powiedział, oczywiście puścimy to, weźmiemy to do repertuaru. Jaki był ten twój pierwszy projekt i z kim go zrealizowałeś? Pierwszy projekt to był Pułkownik Ptak Christo Bojczewa, taka dosyć ciekawa sztuka. Ona zawsze była aktualna i zawsze, dopóki jakaś wojna, jakieś zło na świecie się będzie działo, to ona po prostu zawsze będzie aktualna. To była praca i pasja. Nie było z tego żadnych pieniędzy. Generalnie śmieszne było obserwowanie dyrektora i tych paru osób, które nie były zaangażowane w ten projekt, jak wiesz, na parkingu przyglądały się, co tam na tej małej scenie się dzieje. Dlaczego ci wszyscy techniczni zamiast jechać do domu... Zostają po godzinach. Zostają po godzinach i pracują i nikt im za to nie płaci. To było wielkie doświadczenie, które nauczyło mnie tego, że sztuki nie da się wymierzyć tak do końca finansowo, że jest to taka delikatna dziedzina. Zresztą wiesz, o czym mówię. No tak, sztuki takiego nie da się ująć też w te wszystkie struktury biurokratyczne, w których większość teatru funkcjonuje. A powiedz, jak zostałeś zwolniony z teatru i zacząłeś pracować na własny rachunek, to co się zmieniło w twoim życiu? To jest coś takiego, jak jako mały chłopiec dostajesz strzała w twarz i jakby orientujesz się, że życie nie jest do końca takie barwne i takie piękne, jak ci się wydaje. Kompletnie nie ma nic wspólnego z tymi opowieściami tych starych tuzów, aktorów, którzy ci opowiadają, co to oni nie dokonali albo czego nie zrobili, jak się kończył spektakl, ile oni to wódki nie wypili, jakich numerów nie zrobili w Spatifie czy gdzie tam. Potem obserwujesz ludzi, którzy po zakończeniu spektaklu rzucają łachmany, wieszają na wieszak i biegną do domu, do swoich ogrodów, ogródków, działek i zupełnie to się nie miało z tym, co oni nam opowiadają. Ja byłem jednak takim człowiekiem, który chciał po spektaklu zostać pogadać. Dla mnie dzieło nigdy nie jest skończone i to, wydaje mi się, utrzymuje tą sztukę i sprawia, że to jest sztuka, a nie po prostu jakaś rzecz tylko zrobiona. Rzeczywiście można powiedzieć, że w Polsce aktor to jest taki człowiek, który przede wszystkim ma osobowość, no i właściwie jest, potem idzie do domu. Ty reprezentujesz zupełnie inny typ aktora. Wtedy, kiedy ja byłem młody i wtedy, kiedy ty byłeś młody, to był absolutnie nieznany typ. Teraz już troszeczkę więcej jest tego typu postaw, a chodzi mi o to, że ty również uprawiasz sport. I to nie byle jaki. To przede wszystkim triatlon. Tak, zajmowałem się tym, bo już się tym tak do końca nie zajmuję. Oczywiście, wiesz, biegam sobie, skręciłem się na maksa teraz w jogę. Cały czas jestem aktywny, bo wiem, że to po prostu jest potrzebne i potrzebne jest w moim zawodzie. W takim razie pomedytujmy chwilę, a za chwilę porozmawiamy o warsztacie. Thank you. Piotr, to w takim razie powiedz mi, co według ciebie aktor powinien codziennie zrobić, przerobić, żeby móc się zwać takim normalnym aktorem? Ja mam coś takiego, że ja sobie wyobrażam pewne rzeczy. Wyobrażam sobie role, których jeszcze nie zagrałem, a które chciałbym zagrać. I staram się po prostu w tym kierunku zmierzać. Jeżeli oczywiście mam propozycję jakąś do zagrania, tak jak teraz szykuje mi się jakiś teatr telewizji, to jestem cały czas w trybie wyobrażania sobie tego człowieka, podobnego do mnie, jak on się zachowuje, jak on chodzi, rzucania mu co chwilę w głowę jakichś zdań, jakichś całych monologów, bo ja generalnie nie uczę się tekstu. Po prostu ten tekst, on sam we mnie sobie wchodzi poprzez czytanie. Nie ma tak, że ja siadam i uczę się czegoś na pamięć, bo to jak po prostu taki mam sposób. Tak się zanurzasz w tę postać. No wiesz co, to jest coś, jakby nadaje temu wagę i sens, taki jak uważam powinien temu nadać. Jest to dla mnie coś wyjątkowego. Aktorstwo, teatr, ludzie, z którymi się otaczam w moim prywatnym teatrze, który jeździ po Polsce. Wybieram takich ludzi, którzy na 10 minut przed spektaklem znikają sobie z oczu. Każdy zanurza się gdzieś, znajduje sobie przestrzeń w teatrze, gdzie cisza się zmienia. Klika mu coś w głowie i na scenę chciałbym, żeby zawsze weszli ci inni koledzy, ci koledzy ze sceny. I to ja sobie nadaję ten rytm, to ja nadaję wagę tej całej sytuacji. Staram się tego trzymać, bo przez to jest to dla mnie wyjątkowe. A tak konkretnie jak wygląda twój dzień? Jak mam spektakl, gdzieś wyjeżdżamy, czy gramy spektakl, to ja już dzień wcześniej bardzo to przeżywam. Traktuję tą pracę poważnie, staram się wyspać, nie imprezować dzień wcześniej. Bo wiesz, oprócz tego, że płacą nam za to, to jest jeszcze coś, co jest najcenniejsze, to jest ten widok tych widzów, którzy są zadowoleni i to jest tak naprawdę największy dar i największa nagroda dla nas artystów, którzy występują na scenie. A powiedz mi, dlaczego postanowiłeś wyreżyserować spektakl Triathlon Story? Sport jest popularny, ale nie jest częstym tematem dla sztuki. Co było twoją inspiracją? Wiesz co, bo generalnie triathlon polega na tym, to mi uzmysłowiła moja żona, że widziała mnie przez chwilę w piance, jak wpadałem do wody, po pół godziny wypadałem, przebiegałem konie i jak najszybciej się tylko dało, żeby założyć buty i siąść na rower, potem nie było mnie 2,5 godziny, bo jeździłem gdzieś na rowerze. Wpadałem jak najszybciej tylko się dało, żeby przebrać się buty i pobiec dalej. Przemykający człowiek, i to siła, siła i przebiega ktoś i już do widzenia. Ja się zacząłem temu przyglądać i zaczęło mnie bawić ta sytuacja przede wszystkim tego, co się dzieje pomiędzy albo przed zawodami. To było piękne, jak wiesz, ludzie po 10 razy zadawali te same pytania, czy na przykład ta opona jest dobra, bo jutro ma świecić słońce, to czy to dobrze? Pamiętam Maćka Dowbora, który zawsze był przygotowany na każde zawody, bezbłędnie, perfekcjonista, a na najważniejsze zawody w roku zapomniał butów rowerowych. Zrobił sobie z taśmy klejącej wkłady na buty, zwykłe trampki, żeby nogi mu się na pedałach trzymały, rozumiesz? I pomyślałem sobie, kurczę, śmieszne byłoby opisać to i dosłownie tylko jak to pomyślałem, kiedy ta myśl weszła mi w głowę, podzieliłem się nią z kimś, to zgłosili się do mnie organizatorzy triathlonów w Gdańsku i złożyli mi taką ofertę, żeby zrobić taki one-man show, może coś powiedzieć o triathlonie, coś. A ja mówię, słuchajcie, ja mam pomysł na sztukę. 4 aktorów i wszyscy ci aktorzy startowali w ogóle w triathlonie, więc w ogóle oni się podjarali strasznie. Tak powstała sztuka. Ktoś pisał mi tą sztukę, ale ja nie do końca byłem zadowolony z tej sztuki, zwłaszcza z końcówki. I wyobraź sobie, że na 1,5 miesiąca przed premierą, która musiała się odbyć, ja podjąłem decyzję, że jednak muszę tą sztukę przepisać. I zadzwoniłem do mojej autorki Doroty Truskolaskiej, która pisze generalnie mi wszystkie sztuki, bo ja staram się te swoje sztuki brać. Z życia brać. Powiedziałem mi, słuchaj Dorota, musisz mi napisać sztukę, masz na to 3 tygodnie. Ona oczywiście zaczęła śmiać, nie potraktowała tego do końca poważnie, ale ja od pewnego momentu ją przekonałem, że jednak to jest poważna sprawa. Więc ona zadała mi pytanie, a na jaki temat, o czym ta sztuka ma być? Ja mówię, o triathlonie. A ona do mnie mówi, a co to jest? I od tego się zaczęło. Trzy tygodnie sobie powstał triathlon, story, sztuka, do której nie miałem się do czego przyczepić, tylko wyrzucałem tekst, obcinałem go. Prawie 7 lat grania, więc jak sobie na to wszystko patrzę, to chyba to są najbardziej oblegane zawody triathlonowe w Polsce. Wiesz, mamy zazwyczaj 500 osób na każdym spektaklu, grałyśmy tych spektakli naprawdę niezliczoną liczbę, nie wiem nawet ile. O tym, jak to jest, kiedy triathlonista wciela się w rolę triathlonisty, porozmawiamy za chwilę. Best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the hall. You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records we thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. Are you ever gonna know if you never even try? Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the hall of fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Politicians be preachers, yeah. Be believers, be leaders. Be astronauts, be champions. Be truth seekers, be students, be teachers. Be politicians, be preachers, preachers. Be believers, be leaders. Be astronauts, be champions. Standing in the hall of fame. And the world's gonna know your name. King Kong banging on your chest. You can be a hero. You can beat the world. You can come a jackal banging on your wall. You can be a champion. You can beat the clock. You can move a mountain. You can break rocks. You can be a master. Don't wait for luck. Dedicate your champion. By your first day. Rozmawiamy z Piotrem Nowakiem, aktorem, reżyserem teatralnym, triatlonistą. Piotrze, powiedz, jak ty się wcieliłeś w tę rolę, bo przecież jesteś triatlonistą, amatorem, jak mówisz, ale miałeś teraz to samo zagrać, opowiedzieć o tym, jak podszedłeś do tego tematu. Generalnie ta cała sztuka to jest historia czterech chłopaków, którzy trafiają do jednego pokoju hotelowego na dzień przed zawodami. I każdy z nich jest inny. Ja akurat gram taką postać, która kompletnie nie ma pojęcia, co to jest triatlon. Nie wiesz, czym w ogóle się będzie mierzył następnego dnia i w trakcie tego spektaklu dowiaduje się w ogóle, co to jest. O czym opowiadacie? O ludziach, o relacjach. O ludziach, o relacjach, że w ciągu jednej nocy naprawdę zaprzyjaźniają się. Okazuje się, że jeden został okradziony, drugi zapomniał czegoś i generalnie jeden w ogóle nie chce startować, bo się boi, ale sąd mu nakazał, więc musi, bo się tak ugadał z sądem. W ramach, wiesz, wyroku ma wystartować w zawodach. Oni jednoczą się i udaje im się po prostu wystartować. Więc to jest tak naprawdę o przyjaźni, o tym, że ludzie potrafią się w trudnych sytuacjach dogadać. Być ze sobą bardzo blisko. I o tym jest ta sztuka. I mi się wydaje, że to jest sukces tej sztuki. Że nawet ludzie, którzy kompletnie nie mają pojęcia, co to jest triatlon, to przychodząc na tą sztukę, dotkną tego tematu, ale tak naprawdę obejrzą sztukę o ludziach. Ten teatr, który prowadzisz, czy on w tej chwili przynosi dochód? Czy oprócz tego, że zajmujesz się tym na pewno z pasji, to musisz jeszcze jako aktor przyjmować pracę, która być może nie jest bezpośrednio twoją pasją, tak zwane zlecenia. Czy jesteś do wynajęcia jako aktor do seriali, do filmów, do innych działalności? Jak to wygląda u ciebie? Nie ma co się tutaj wygłupiać, akurat w moim przypadku ta sytuacja nie jest ciekawa. Tracąc możliwości jeżdżenia po Polsce i generalnie zarabiania pieniędzy, praktycznie straciłem możliwości dochodów, że tak powiem. To był twój główny dochód, tak? Twój teatr. Tak, tak. Ja się, wiesz, ja przede wszystkim tym się zajmowałem, akurat tak jakoś się w moim życiu wszystko ułożyło, że przez wiele lat grałem naprawdę w sporej ilości filmów, seriali i fajnie się wszystko układało. Ale od kilku lat jakby zainteresowanie akurat mną wygasło, ale też ja się tym nie przejmowałem, nie zabiegałem o to, ponieważ miałem swój kawałek teatru, robiłem swoje rzeczy kompletnie niezależne. Byłem i producentem, i pomysłodawcą tych spektakli. Ja decydowałem, gdzie jedziemy, czy gramy, czy nie gramy. I dawało mi to artystyczną wolność, która była dla mnie najcenniejsza. Dziś jest tak, że gram na wspólnej, mam tam, nie wiem, dzień czy dwa dni w miesiącu. Generalnie jest taka bida, ale wiesz, nie narzekam, bo wiem jedno, że to też minie i ten czas też się zmieni. A w takich sytuacjach, jeżeli aktor nie ma pieniędzy, to każdy z nas był w takiej sytuacji, to nie jest pierwszy raz. W moim przypadku, wiesz, nie pierwszy raz tracę firmę, nie pierwszy raz wszystko mi się rozpada. Więc jestem szczęśliwy, że robi się coś nowego. Artysta głodny jest płodny, więc wymyślam różnego rodzaju eventy, spotkania, spektakle i jakoś to się dzieje powoli. Artysta głodny jest płodny. La la la. Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free, last name is dumb, but you still believe in where we're from. Man's white flower. Cheetahs need to eat, run antelope. Your first name is King, last name is Dumb, 'cause you still believe in everyone. When the baby first breathes, when night sees sunrise, when the whale hugs the sea, when man recognizes we are from heat, the electric one. Does it shock you, see? He left us the sun. Atoms in the air, organisms in the sea. Sun and yes, man, are made of the same things. Powiedz mi, czy to, że uprawiałeś sport, to miało jakiś wpływ na to, jak podchodziłeś do aktorstwa? Czy zaczęło to być bardziej wyczynowe w twoim przypadku? Przyszedł taki czas, że ja potrzebowałem zatrzymać się, skupić się troszeczkę bardziej na sobie. I ten sport uczył mnie przede wszystkim systematyczności. To jest tak jak zrobieniem spektaklu. Ludzie przychodzą o godzinie 19:21, wychodzą, są zadowoleni lub nie. I myślą sobie o tym, mogą przekazać tą informację, jeśli mi się podobało dalej i na tym się kończy dla nich ten teatr. Dla nas ten teatr zaczyna się dużo wcześniej, czasami rok wcześniej, kiedy pojawia się pomysł, długie dyskusje z autorką, jak to napisać, co napisać. Potem trzeba dobrze się zastanowić nad tym, kogo wybrać, czy wybrać aktorów bardzo znanych, ale zajętych, czy wziąć mniej znanych, trzeba tak balansować. Teatr nauczył mnie systematyczności tego, żeby się po prostu nie poddawać i że czasami naprawdę wychodząc na rower, nic nie idzie, wieje wiatr w twarz i ciężko się jedzie, ale czasami przychodzi taki dzień, że ten wiatr zawieje w plecy i wtedy naprawdę wszystko jest piękne, endorfiny uderzają. Tak samo jest w teatrze. To nauczyło mnie systematyczności, nadal mnie uczy. W teatrze publicznym, kiedy jesteś na etacie, to ta systematyczność jest z góry nałożona, a jeżeli chcesz uprawiać swój własny teatr jako biznes, nie bójmy się tego słowa, to ta systematyczność, rozumiem, jest tutaj kluczowa. Tak, dlatego że ja po 3 latach teatru współczesnego generalnie już nigdy nie byłem na angażu. Jeszcze raz tylko chciałem się zgłosić tam do jednego z teatrów w Warszawie, pójść do teatru, ale koleżanka aktorka powiedziała, ty nie idź do tego dyrektora, bo on cię nie przyjmie. Ja mówię, ale dlaczego mnie nie przyjmie? Bo ty, stary, masz za fajne pomysły. To wtedy, wiesz, uzmysłowiło mi, że jednak ludzie, którzy potrafią zjednoczyć wokół siebie ludzi, są dla niektórych osób niebezpieczni. Oni świadomie nie przyjmą siebie kogoś, kto jest w stanie sam z siebie zrobić spektakl na scenie, oddać ten spektakl dla dobra teatru, dlatego żeby ludzie byli zadowoleni. To w takim razie powiedz konkretnie, jak to wygląda? Od pomysłu do widowni. Wszystko zaczyna się od myśli i od pomysłu. Pomysłów to mamy wszyscy, zakładam, bardzo dużo. No i ale co dalej? I w tym momencie zaczyna się dla większości osób już niezły problem, bo ludzie często w tym procesie, kiedy pojawia się pomysł, już wyobrażają sobie przeszkody, które mogą stanąć. Bo to trzeba zatrudnić ludzi, wiesz, bo to trzeba za każdym razem prać kostiumy i wieście. No ale konkretnie to co? Ty jakby działasz impulsywnie, masz pomysł, dzwonisz od razu do kogoś, pisz mi tekst, czy robisz jakąś listę? To jest dokładnie tak, jak powiedziałeś, tak się odbywa. Pojawia się w mojej głowie pewien pomysł, albo jakaś historia, którą gdzieś zobaczę, albo coś, co natchnie mnie do tego, że wyobrażam sobie to na scenie. Po pierwsze, co robię, dzwonię do mojej autorki, do ludzi, z którymi współpracuję i mówię, słuchajcie, mam pomysł, a co by było, gdyby napisać sztukę na ten, albo na ten temat? Jeżeli ta sztuka, jeżeli moje zaangażowanie potrafi natchnąć autora do tego, żeby coś jakby zaczęło na ten temat myśleć, no to już jesteśmy praktycznie w domu, bo teraz to już jest tylko zadanie autorki. No ale autor często na przykład z góry chce honorarium, to co ty wtedy mówisz. No ja robię swój własny interes. Jeżeli moje spektakle były grane i w miarę regularnie, to po prostu stać było mój teatr na to, żeby ludziom zapłacić. Dziś mówię tak, jak jest. Czyli jesteś producentem pełną gębą, tak? A teraz co mówisz? Zróbmy udziały, czy zapłacę ci, jak będą wpływy? Ja dobieram sobie osoby, które mnie znają od wielu lat i oni wiedzą, że jeżeli ja realizuję spektakl, to on powstanie. Im on będzie lepszy, tym więcej będziemy jeździć i będziemy więcej zarabiać. Wiesz, no to jest na tej zasadzie, że po prostu ludzie często przygotowując tą rzecz dla mnie, ja zresztą też, pracujemy za darmo, pracujemy po godzinach. Wiesz, najpierw wykonujemy swoje dni zdjęciowe, zarabiamy pieniądze, tym się zajmujemy, a potem poświęcamy czas na to, żeby dodatkowo zrobić tą sztukę, która i tak za chwilę nam przyniesie naprawdę niezłe pieniądze. I ludzie w to wchodzą, bo mi wierzą po prostu. Wolę zrobić to nawet za darmo, ale zrobić, niż chodzić i prosić o pieniądze ludzi, którzy często nie rozumieją, dlaczego tyle pieniędzy, albo po prostu nie chcą dać. Tyle. Money makes the world go round. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound. This coin that makes the world go round, that clinking, clanking sound, can make the world go round. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. If you happen to be rich and you feel like a night's entertainment, you can pay for the escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the go round, of that we both are sure on being poor. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. Trójka. Program trzeci. Kiedy każą biec, chwilę wstrzymaj się. potłuk, kiedy mówią jak śnić, lepiej wymazać sen i tak. Kiedy mówią jak żyć, zamknij oczy i skacz. Gdy wypada śnić, niewidzialny idź. Kiedy krzyczy świat, chcę go wszeptać brać. Kiedy proszą o ład, podargaj by nasz dom, o tak. Jeśli dobrze to znasz, znasz też i mnie. Czy jest jakaś porażka, która zmieniła twoje życie, twoje podejście do życia, do tego, o czym wcześniej mówiłeś? Mam taką historię ciekawą, która przychodzi mi teraz do głowy. Ona generalnie nie jest jakby porażką, ale wręcz przeciwnie, jest czymś, co jakby utwierdziło mnie w tym, że od tego momentu to ja jestem już indywidualną jednostką, jestem aktorem, który sam będzie decydował o tym, co mam robić i jak mam robić. To było przy moim debiucie właśnie we współczesnym, kiedy podeszła do mnie Maja Komorowska, bo ja miałem generalnie na scenie do powiedzenia tam jedno czy dwa zdania. Jak się nazywa to niebieskie, to co pan mi dawał za pierwszym razem? I Maja Komorowska podeszła do mnie i mówi: kochany Piotrusiu, dlaczego ty tak to mówisz? Musisz sobie pomyśleć i powiedzieć całe zdanie. Jak to się nazywa to niebieskie, co pan mi dawał za pierwszym razem? Objawienie. Pomyślałem sobie, no tak, po prostu pomyśl, co masz powiedzieć i wypowiedz to na scenie. Nie minęło 30 sekund, jak ktoś mnie klepie w plecy, odwracam się, to jest Władek Kowalski. Kolejny wielki autorytet teatralny, wielki aktor. I on mówi do mnie coś takiego: Młody, co ty się tak zastanawiasz? Po prostu zacznij to mówić. Jak to się nazywa? To takie niebieskie. O, to co pan mi dał za pierwszy raz. Dwie tuzy, każdy daje mi zupełnie inną uwagę. I wtedy pojąłem, że to ja decyduję. To ode mnie zależy, co ludzie zobaczą. I tak samo jest podczas robienia sztuki. Ja nie idę żadną sztampą, że trzeba znaleźć pieniądze, żeby powstała sztuka. Po prostu jeśli sztuka ma powstać, to ona powstanie nawet bez pieniędzy. Kiedyś miałem taki przypadek, jak robiłem spektakl Pierwszy do raju. Wymyśliłem sobie, że na scenie mają stanąć tylko drzwi. Tylko drzwi. Piękne, czerwone drzwi. Zgłosiłem się do wielu firm, rozmawiałem z wieloma osobami, ale nigdy nie udało mi się z tymi wielkimi firmami rozmawiać bezpośrednio z właścicielami tych firm. Zawsze to byli jacyś menadżerowie, jacyś kurczę ludzie, wiesz, od PR-u, wpatrzeni we mnie jak w obrazy, bo mnie kojarzyli z jakiegoś filmu, czy też robili sobie ze mną zdjęcia, za każdym razem wydawało mi się, że w ogóle już złapałem Pana Boga za piętę i już dostanę drzwi. Nie dostałem żadnych drzwi. I któregoś razu w internecie znalazłem naprawdę przepiękne drzwi, dokładnie takie, jakie sobie wymarzyłem, żeby były na scenie. Okazało się, że jakaś znajoma zna właściciela tej firmy. Facet poświęcił mi 10 minut i wyobraź sobie, po 10 minutach, jak zacząłem z nim rozmawiać, opowiadałem mu tą sztukę, co chcę zrobić, czym się zajmuję, on powiedział, słuchaj, wiesz co, ty masz pasję, ja ci dam te drzwi. I wyobraź sobie, że dał mi drzwi, które kosztowały prawie 50 tysięcy. Kluczem była pasja, tak? On robił te drzwi z pasji i nastąpił przepływ. Czy to jest to, co ludzi łączy? Tak, dlatego mój zespół, z którym współpracuję, ten techniczny zespół, jest ciągle ten sam. Nam się dobrze współpracuje, znamy się. Moją sytuacją o tyle trudniejszą jest to, że mój teatr nie dostaje żadnych pieniędzy. Żyję z tego, że widzom się to podoba i oni chętnie kupują bilety lub nie kupują, więc wtedy jest gorzej. Uważam, że to jest uczciwy układ. Życzę ci tego, życzę nam wszystkim tego, żebyśmy jak najczęściej i jak najszybciej mogli znowu fizycznie spotkać się w teatrze, co jest jego istotą. Bardzo ci dziękuję, Piotrze. Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i ciebie też. Dziękuję. Może masz w głowie myśli bardziej szalone niż ja. Może masz skrzydła, których by tobie pozazdrościł ptak. Może masz serce całe ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak. Nie płacz! A może uczuć ją. Życzę Piotrowi, by jego droga zawodowa okazała się właściwą na dany nam czas, a Państwa zapraszam jeszcze na krótki, pozostający w klimacie teatralnym, felieton o tym, czego na co dzień w teatrze nie widać. I jeszcze 3 grosze. Spotykamy się w dniu Międzynarodowego Dnia Teatru. W tym dniu zazwyczaj jakiś zasłużony człowiek teatru opowiada nam, do czego służy teatr i jak bardzo jest ważny. Do niewielu te mądrości docierają, bo jak wiemy, każdy żyje w swojej bańce. Szekspir już dawno określił w prostych słowach, że artysta ma obowiązek podstawiania widzom lustra. Tylko tyle. Ustami Hamleta w monologu do aktorów Szekspir poucza nas, twórców teatralnych, że mamy znaleźć odpowiednią formę na dany czas dla odwiecznych treści. No i tak robimy, raz lepiej, raz gorzej. Sęk w tym, że rzadko sobie samym podstawiamy lustro. W tym właśnie czasie dokonuje się w środowisku teatralnym poważne poruszenie. Oto kilku byłych studentów aktorstwa zaczęło wychodzić z szafy ze swoimi traumatycznymi przeżyciami z czasów szkoły teatralnej. Zaczęło się od krakowskiej szkoły, a potem dołączyli absolwenci innych szkół. W ślad za tym posypały się opisy traumatycznej pracy z niektórymi prominentnymi teatralnymi reżyserami. Wyłania się z tego obraz przemocy psychicznej, słownej, a czasem i rękoczynów. Niedopuszczalnego zachowania tych pośród nas, będących w pozycji władzy w teatrze. Nauczyciele, reżyserzy, dyrektorzy. Oto w pełnej krasie patologia niezreformowanego systemu teatralnego, rodem z zamierzchłych czasów systemu poprzedniego. Tymczasem coraz więcej twórców teatralnych, takich jak Piotr Nowak, działa na własną rękę, jak zespół muzyczny, skupiając się przede wszystkim na tym, aby opowiedzieć dobrą historię. Historię, która poruszy ludzi na tyle, że będą się cieszyć, że swoje ciężko zarobione pieniądze wydali właśnie w teatrze. I tego nam, twórcom teatralnym, i wam, widzom, życzę, abyście to wy swoimi wyborami decydowali o tym, jaki teatr jest i będzie. Czy wiesz, jak ciemna jest do domu droga? Nie znajdziesz jej, gdy światła w oknie brak. A jednak nie zapytam się nikogo, którędy trzeba iść, i drogę znajdę sam. Wciąż mówią mi, gdzie prawda oczywista. Wciąż mówią mi, co słuszne, a co nie. Pamiętaj, film to sprawa osobista. Przeżywam go co dzień, póki nie przyjdzie sen. To mój film i ze mną w głównej roli. To mój film, nie pytaj, czy to boli. To mój film, nie pytaj mnie dlaczego. Jestem w nim, nikomu nic do tego. To mój film. Nie chowam swoich błędów pod poduszkę. Nie zmieniam reguł, gdy się toczy gra. Wciąż ciekaw jestem, co przyniesie jutro. Jeżeli potknę się, to po to, żeby wstać. To mój film i ze mną w głównej roli. To mój film, nie pytaj, czy to boli. To mój film, nie pytaj mnie dlaczego. Jestem w nim, nikomu nic do tego. To mój film i ze mną w głównej roli. To mój film, nie pytaj, czy to boli. To mój film, nie pytaj mnie dlaczego. Jestem w nim, nikomu nic do tego. To mój film. To mój film. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzoną godzinę. Jeszcze chciałem podziękować Renacie Szewczak za realizację audycji, a Pawłowi Tulskiemu za jej wydanie. Do usłyszenia za tydzień. Redbud Klinstra Komarnicki. Zabierz tę miłość, nie mogę jej już znieść. Uczucia giną jak deszcz i śnieg. Poganiam je, wyprzedzasz mnie. Przecież też wiesz, mijamy się. Moja nić, którą przyszyłem się do ciebie, chyba pękła mi. Nie czuję splotów twojej skóry. Idź przodem ja. Dziś nie dołączę, dzisiaj muszę zasnąć sam. Idź przodem ja. Zgubiłem z tobą coś, co muszę znaleźć sam. Zabierz tę miłość, nie mogę jej już znieść. Uczucia giną jak deszcz i śnieg. Poganiam je, wyprzedzasz mnie. Przecież też wiesz, mijamy się. Zamknij drzwi, usiądź przy oknie, choć na chwilę daj się mi. Proszę, dotknij mnie, ukłuj, zatrzymaj, nie chcę jeszcze tracić cię. A jeszcze nie, bez ciebie wszystko mija, gdzieś zgubiłam sens. Gdzieś w naszej ciszy zatrzymałam własnych myśli dźwięk. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy